الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون مخکی آیات کی مطالبہ د معجزی چې مونږ ته د معجزه راشي او چې راشي مونږ ایمان راوړو الله جواب کړو چې ایمان معجزی سره نه تړلې ایمان د الله په اراده او خواه پوری دی نویوی چکو معجز راشی نوم دی ایمان دراؤڑی نوسی تفصیل کئی چاہا معجزی کمی وی چدی غختی جداد راشی ناواو تبیانی چکدا معجزی راشی تدی دا مطالبہ منظور شی هم دی ایمان نراولی ناغی اوسو ذکر کئی زکدی کلویلیو چدی پہ ہم برس رام علیہ کل نرازی دی صورت کم تیرشی وقالو لا انزل علیہ ملک پاول کې چې دی پیغمبر باندې ملائکه لی نازل نشو اتم آیات کې ویلو لولا انزل علی ملک ادا وی جواب پاغزه کې چلا ویلو ملائکه چراشن دی بهلاک شي ته کدی د ملائکه د لیدو طاقت خن لري داسې دا مطالبه سوره فرقان کې هم ذکر کړی و چې لولا انزل علی ملک فیکون معه نذیرا دوسر ملائکه ولې ناراضی چې خلق یې ری هغه هم آیات هم سوره فرقان کې دا مطالبات کړي او د ملائکو بل مطالبه دا چې زمونږه مشران دی راجوان دي کی سورې دخان کې ویلو 33 آیات کې چې فاتو بیا باینا چې تاسو یې قیامت شته دی قیامت زمونږه مشران وسره ولې او جاسیه کې ویلو 25 آیات کې جما کان حجتهم الا ان قالوا تو بیا باینا اذل ته غا ذکر کړی چې کدا مطالبه دي وشي هم دي ایمان راوړي ښا ولو اننا نزلنا الیهم الملائکه او بالفرض کوم نازل کو دي تا ملائک یو نابل کډیر ملائک راشی راشی او دی ایوینی دا مطالبه ام پورش وکلمهم الموتا او خبریو کی دی سرا عملی احپل مشران چی دی بایی کن احپل مشران بیادو چی دنگ پا مشرانو کډیر معزز خلق و مخورز خلق او مشعور و معروف شخصیات لکه قصی شو کلاب شو دا دی راجواندی کی صد پار چی مونگ سر دا خبریو کی کنه چی دا پیغمبر حق دے او دا قرآن حق دے او دا دین حق دے اسے خبر نا دا خبر چې دا دین حقانیت و تووائی او دی قرآن وکلمهم الموتا او خبریو کی دا دی سرا غمری وحشرنا علیهم کل شین قبلن او راول مونږ دی ته هر یو شی مخامخ ان ملائکه او مړیو هر څو ته مخې ته راول کل شین قبلن چې څومره مخلوق ته د الله کنه دې اشاره وکړه مبالغه وکړه چې هر څو بول راول مخلار څو ما کانو لیومنو او دی ایمان نروڑی ذکر اللہ تا علم دکا نخوا دی ایمان دا اللہ سرن دی مقرر ار کل چیدی پا دی دمر معجزو باندی ایمان نروڑن دی با پس ایمان روڑی اللہ انیشا اللہ ہاں کد اللہ خوخشی اللہ ارادوشی نو استواجت نئی لکه دې دومره خلکو چې ایمان راوړل دي د دې په معجزو باندې د دې ته ملائک راغلي وو د دې سره موږ خبرې کړې وې او بس الله ول ایمان نصیب کړو دې لوم کې چې الله ایمان نصیب کین راوړل دا صرف د الله په مشیت پورې او په اراده پورې باندې خبر اللہ انشاء اللہ دام مطلب دے ادام دے چی ایمان دی نراؤڑی علا براؤڑی چی دا اللہ خوخشی او دا اللہ ندا خوخا بس خبر ختم شوا پولی مخ کیوئی کنا ونقلب آفدتهم وابصارهم کما لم یومنو بی اول مر منگ دا دی ذرنا و دا دی نظرنا بل پلاړو بل پلا چیمان رانو وی هر کله چې د الله اراده نه ده شوی د معجزات او غیره نازلې دل اصحابستی کنه ها مگر الا چې د الله خو غشی او د الله خو خننده چې ایمان راوړي دا مطالبه یو لیکي بیا بیا پیغمبرنا اللہ وی ولیکن اکثرهم یجہلون لیکن اکثر خلق تدینا ودا سے جہل کے دے چاہے تا جہل مرکب ہوئی جہل مرکب خوا یو جہل مفرد دے چو سنے نکوئی گی بس اغه د جاهل مفرد وی ښا امر کب دي ته وی چن پويږي جاهلوم ده او بیا پديوم نه پويږي چې د جاهلي امان دي ته امر کب جاهل وی کنه مفرد خدای چار سو کوئی چیرم مونږ ته پتا ده چې مونږ ډېر لوی جهل دی او نه پوهیږي او خدای دې رانه لري کی هغه اقرار کوي په خپل جهل باندې امر کب هغه ته وي چې سره د جهل نه ځان ته خيار وي هم په کې جهل دی هم په خپل جهل نه پوهیږي هم نه پوهیږي هم په دې نه پوهیږي چې زه نه پوهیږم نا نا دې د جاهل مرکب وي خا چې جاهل انساني او ځان ته خيار وي ذل تاغه یادي چولا کنا اکثر مې جهلون هم پويږي نو مطلب باندې هم د خپلې نه پويه تا نه پوي نو وي دا وي زمون خبره دا مونږه خپويږو دارچانا د سلورم عقبره له پکذالک سره بیا چې پیغمبرانو باندې او پار حق پرس باندې په ابتدایي دور کې راځي ابتدایي دور کې ها چې کله دې مسله شروع کی او زه ناشنایی کنا نو اول ذکر شو چې دغه وته وي چې ته پوهېږي انور نه پوهېږي یوازې تا علم کړی دی دا ولا عقبا وکذالک فتنا بیا دویم ورته دا وایي چې دا هر څه چې دي نو بس تقریر او درس خو یو ځل خلق وکړي نو بیا چې دا بیا بیا سلکه جواب راغی چې ولتستبین سبیل المجرمین د مجرمانو دا بیدینی په یو تقریر باندې واضح کیږي په یو بیان باندې دا په سونو بیانونو نه کیږي ښا نو بیا بیا بیانېږي الله وی ښا نو ځنې ما بیا پرون ذکر شو چې 105 کې چوکذالک نصرف الایات بیان بکې بیان بکې دلیلونه بیانې عذیب وی چې دا تاسو بل چانس د کړی دا تاسو وحی نکیږيو دې ته بل چانس د کوم ته بیانې نو تاسو لورم د وکذالک چې بدی فتوا په دې سيزونو نشي نو بیا با باس کوي مناظره وکي یا مولان برا جمع کوي دا دی عدد تے نمبر پا نمبر دا سکی گی خواہ چکل حق پرس کلک شی او حوصلے سیوی عددی پا دی خبرو باندی پروان ساتی او خپل درس لے خپل کار لے زور ورکڑی ندی وکل یوم الاراولی خواہ کی با پروگرام جوڑ کی او خطیز لو سپیکر وراوړ هغه با بیان شروع کیخه چې دا څه خلق پیدا شوه دې ډیر غټه فتنه ده ورزان څه ساته اولیاء نه مانی دعا نه مانی ګوروی اسخات نشتا خیرات نشتا دا په مخه وراوسته ښه دا ویل کې چې دا پکې نه نو هغه دین دې ادا لګیا وای چې په دیو نشینو بیا وا ولې چیلنج ورکي چې موږ سره باس کې په دې مسلو باندې او زه مقرر کا او ثالث مقرر کا او دا غسي چې مناظره په سبا باندې کیږي هغه موضوع ولیکا چې په سبان دی وکړ ټول په کار بدتا والے کوي خدای ظالمان دی ښا دا دې کارو باسي کړه نور څه نه دې کارو باسي نولان و راځه ماشي اړیر لوی پټ او پروګرام به جوړ شي ځان سره به خلق راولي چې نن پلان یې کوي باس دے مناظرہ دا او پنج پیرے با پڑکی آواز غلی دا دے ملک و خلق راش خواب ندی ویو یو پاسی یو کتاب با راخلی زور کتاب لگو والے پا دلو کے پروت دی خو راخلی نکنا دلی وطے سانڈی او ایو جدا کتاب دے زما پلاس کی او دا فتاوہ دا بہجت الاسرار بہجت الاسرار ادی کی لکلی دی چکل دیو سلینا سشے رکشی ناغ دی عمر ابن حمدان هغه وخت کې بدغاونو هر زمانه کې زیارتونه اولیایی باباګان د عمر ابن حمدان قبر ته په طرف باندې دی و قدم واخلي او بیا دوی چې عمر ابن حمدان الم ترد علی الضالتی لو خرجنک من دیوان الاولیاء اے عمر ابن حمدان که زما دا رخ شید پیدا نکو زبا دی دا اولیاء دا دفتر نو باسم نوی پخپل باغشی پیدا شی تیوی لکلی دا سنگی لکلی دیوالی شو کاغوالی شو چه دی دا اولیاء دا دفتر نو باسی ناخو بیاولی نشه این چارچ خودی شو کنخا دا وګوروي دا چاپی کتاب دی بل وپاسی اے خاموش سابیاق سے بیان کوي هغه پاسی دا کتاب دی ما سره کشف المحجوب ادي کی ویلی دی د پیرانو په حق کې چولو نملۃ سودا ا فی لیلۃ ظلماء ورا جبل قاف کې اتور مېږي په تور شپه کې او د کوی قاف د غر نه آپل نو زما پیر داغه په حال پويږي مېږي په حال باندې چې دې وده دې کويخ دې هوګې دې کومړ دې او دې د ساجت ته څه ضرورت ته دا وګورو لیکلي دا ولیاو کرامت وي تاسو نه منه و خلق ودا آفرین وي چې یو خبره کوي دی با آفرین وي ها هغه زین زبان نه پیژند کني دا چې به مو والي دا کتابونه پېښ کړي چریا سره خبر اخلاص کړي پنج پیرے و پاسی قرآن بور سری چیرونو اللہ دا دین دا پارا او دا دلیل دا پارا دا کتاب را لے گلے دا زمان دلیل لے دا نور کتاب ندی او دی توقع کی دیکھا دی با آیاتون شورو کی دا توحید آیاتون بول وغی برننگی دین شیخا نو کلا بوئی دا قرآن مجمل کتاب دے پدے سوکن پوئی گی ما یاد کرا لچنا اللہ خوی دا مفصل لے بیا بغلش بیا بوئی ټول علماء دا خلاف دی دی یواز دی دا ټول دی په لیدنو دی رښتینی شو دا ټول دروغجن شو نو زور خو په کې سوکی کنا ټول باطل پرس نه دی دی ووی چې پلانې مولي سیب دی وای چې دا آیات ما د قران نو وی صحیح مې وی پلانې مولي سیب دی وای هغه خدای نشي ویل چې دا تا غلط وی هغه وی چې او بالکل صحیح دی تیو بیا غلیش چوغورو تا بل بابا گلوی قمقما پاسی ابوی چی دا تا چی کمایا تو نوی دا منسوخ دی دا منسوخ دی خواه نتو با تاووی چی گورا منسوخ چی منسوخ کی گی ناسخ واری کنا لکه تورات انجیل منسوخ شو نو قرآن یا ناسخ دی چې دې نازل شي نو هغه منسوخ شو نو ما ته ناسخ هوغه یې کنه کم ناسخ ده دی وغلی شي بیا به وای چې مونږ ډیرو پسې ځو بس چې کوم په خلق ډیری نو پاغي پسې وځو او حق پرس همیشه دې پاره لګي نو آیات نازل شو چې کو په ډیرو پسې دې نو گمراه بشي دا د پاکستان صدارت نه دی چې 15 کال پس به الیکشن کیږي او چې دا چا ووټونه ډیر شو ناری به وګټي اخو دنیا پرستو کار دی په دین کې ډیرواله دلیل نه دی اکثریت دلیل نه دی ښا نو دا مقام دی سلورم ښا وکذالک جعلنا لكل نبی الله یسنګ چې ستاده پارا پدی مکه کې دشمنان دي ظالمان دي دغه سیمه هر پیغمبر له پیدا کړو یوازې ته نه ښا کله چې پیغمبر راغلو دشمنان ورته تیار ناستو الله ایدا زما کار دی امتحان دی ښا دغه سي ګرځولې دي مونږه د هر پیغمبر د پارا دشمنان د سوکی شیاطین شیطانانی که نور سوکو نی دا شیطانان سو قسم دی دعا شیاطین الانس والجن شیطانان دی انسانانو دی جناتو و دی انسانانو دی مخ که کلو زکا دی پا دی که دیر مخ که دی کنخا دا ترتیبونا و تنظیمونا و دا چې جوړی کنا دا دی جوړی نو ځکه انس یې مخکې کوه چې په دې عداوت کې او په دشمنی کې د پیغمبرانو سره انسان مخکې دی او جن ورپسې دی ښا دا دی سکی د څنګه دشمنی کوي یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول دی وړې را وړې کوي بازي بازو تا د باطل خبرو زخرف القول اغه خبره چې دروغي خورنګ ول ډېر زبردست ور کړی ښا ځان نو خلق په ذوک کی رنگ ول ډېر خاسته ور کړی نو خلق په ذوک کیږي دغه سه هر شی چې صحیح نه وي او تا ول رنگ ور کړی تغیط از خروف وی خواه لکا کالی چی خلق راوڑی و انا دی وقت کی سرخ و دیر گران دی ناغا مصنوعی ندی اغا چی پیتلو لاو دیسی دونو لے سرو اوبور کری نو په 1500 باندې ټول باندې امی لونو د ملک ورس ډک دا زو خروف دي کنه ښا دې زو خروف وای ښا چې سره ندی اورنګ ولا او به ولا سر ور کړی وي نو خلق په دوکا کیږي زو خروف القول دا څه با خبره دروغ وا غلطه وا او غیب ولا ده سرنګ ورکو چې دا دی کتاب کې راغلی دی بهجت الاسرار وګوره دا کتاب دی دا شامی کی راغلی دی وګورا او پلانی ویلی دی څومره لوی سړی تیر شوی دی نو خلق او بیا اعتماد کاون زخرف القول ښا د دې څومره خواري د صد پاره کوي غلط خبر لا او غلط مسلې لا رنگ د حق چ ور کوي د صد پاره کوي غرورا دوکی دا پارا چه خلق پی دوکا شکن غرورا خلق دوکا کئی کن او خلق خود دوکا کی گی ولی غیت ایخو کارڈونا لی گلی لفافی لی گلی چه پلانه رد بانده پا پلانی زی که زمون دینی بیس ده تاسو برازه گوره خواه نو اغا جاهلان و اغا مشرکان و بر کسم خلق پکی خواه نو چی دیو دریگی او خبره کئی او حواله ور کئی چی دا کتاب ده دروغم پکی وی دا مولانا اشرف علی تانوی سے بلی کل ده دی زناس خلق نی دیو ولته وګوره اشرف علی صاحب هم نه مانی ښا دیو سرونه اوچت کې ښا او کتاب به پیش کی دا د امام غزالی کتاب ده دیو یو ولته وګوره امام غزالی سمره لوی سره ده دا خبرم نمانی پا دیبا دا خلق روچت کی غرورا سمرا غٹا دوکاول ورکی رو روی چی دا سوک نمانی نا مسلمان وی مونگا خو مطلب دار پیغمبر ندلی دلی مونگا خو بکر و عمر ندلی دلی خود دی علماؤ په وینا پسې او د دې په بیانونو پسې روان یو د دې کتابونو مخه ته پراته دي هغه ګورو دا غینا دینی معلومات کو ورو ورو چې هغه لیکل دي نو بیا په کې شخص پاتې شو چې دا دې سویلا دای ډیر راټه دوکا ور کوي ښه توبته هغه ور نه لیکلی درو وای ترو کله بخاری نو مخلی کله و ترمذی نو مخلی چې دا دی کې حدیث راغلی دی زخرف القول دا وی وی ښا وګوره شامی کې لیکلی چې حضرت عمر رضی الله عنه دایره اسقات کړی و واو چې بچای کړی و دا سوپ مړو چې هغه به دایره اسقات کړی و ها درو وګوره وی عمر سیب کړی دا ادی وی چې دا بدعت دی دی به یو بل تو ګوري ښا نو دا یو وجه بیان کړه غرورن دوکا ورکی ډیر غټه دوکا ورکی خلکو لخوا او دا خلک ولي د توحید او سنت نه نفرت کوي دا ځکه چې دا په دغه خلکو نظر دی مړه وی دا دې مدرسو کې دا لوی لوی مفتیان ناشتي عارفه تو کړی دا کال کړی و چې باندې پریانو پسې مون نکیږي مړه وای دا مفتیان نه پويږي دا دې اسې ناشتي دروازه ولا سمره سمره فتوی مسلې راځي او غیه خوري په خلق باندې دا دې نه پويږي دا غلطه فتوی ورکي خلق ډیر دوکا کړي په دې ښا بس چې خبر او سره کین بل جواب نه دقه وای ښا چې ولې دا زمره لوی لوی مفتیان چې ناس دې نه پوي ولو شاء ربک ما فعلوا پیغمبر له تسلی ورکړي ښا چې ډیر لوی فاره به جوړ کوو یری ګمخا که خواهوی در افستانو ما فعلوهم دا کار بینو کلیم دا منصوبی بینوی جوڑ کلیستا مقابل کیم دا باسونا و مناظره و پروگرامون بینو جوڑ کلیم فزرهم وما یفترون پل کار کوا پرید دی لرا چی سدزان نجوڑی نجوڑی با دا خو ما یفترون دی دا زانه مسلی جوڑ کلیم په کتابونو حواله ورکړي دي زګاری پويږي چا میاں په دا کتاب پیژنې نو ته زه معلوم دي او مولا خو تفریزینا دا الله دا یو ځای کې مناظره وکړه دی به ځانو ملکو کتابونو راوړي او باري یې خو ښه دی نور باریخ دیدن روڑے تکی ناستو ایو پنج پیرے را رہے ناغا با داغی کتابون ناغا چخ چراخ کو دی باکی چخ چیئے خیوکا نا اچھا مناظر جوڑا شن دی با کتاب اڑاو را اڑاو ویرا غزے پاکسو شو او آبا نوخا دقا زپات شو در دی علمی چخ چی باکی خیخا که کتاب ته په لذي په لکه نو بیا علم ختم شو یو وجه دغه وا چې غرورن دوکا ورکی خوڑی رغٹا دوکا ورکی خوا یو بل داولی دمرا خوارکی یو دمرا دروغوی یو بل تاولی راولی کی وسوسی کی دا دید پارا ولی تسغا الیم اب ادت اللذین لا یؤمنون بالآخرتیم چرانی زدیشی را کاغشی د دې دې خبرو ته زړونه داغه کسانو چې یقین نکوي په قیامت باندې جاهلان خلق هغه دې خبرو ته ډیر خوشاله نو چې دې دا شروع کینې هغه وتروروي وګور پسې ګرځي ولې تسغا الیه دې خبرو پسې هغه وګرځي ښا وړي ډیر جته دې وتا او ډیر غرض یې دې پکې کنه چ وکی دی اورانز دی شی دیتا زړونه دا کسانو چې یقین نکي په قیامت باندې ولی مشرکین دي کنه د مشرک څنګه د الله په توحید ایمان نشته نو په قیامت هم نشته دغه قیامت منل نه د شرک او دغه قران تعبیر همیشه د مشرکان نه پدې کوي چې لا یؤمنون بالآخرت ها دریم وجه ولی یرزوهم چې دا خلق دا خبره خو حکیم او هله خو دې ته ناشتي کنه چې دا ناشنا ناشنا خبره اوري کنه ادا زړی زړی بوجه کتابونه دی په دې ډیر خوشاله ښا ولی یرضوه خلق به خو حکی دا خبره عوام خو په دغه خوشاله ښا چې دا دول سکال به راځي استوا او ګورې دی اولیا نه مانی او بیا وا یو بلتا خبر ورکی خبرې بکی چیرې بیگا هو تقریر شو ډیر زبردست ډیر علمی تقریر شو ښا داسې حوالی پېښ کولې داسې غټ غټ کتابونه راوړو ولی ارضاو چ خلق خوشاله شي وليقترفوا سلورم چې جوړ کی دا خلق ما هم مقترفون هغه چې ځان نه جوړون کی دي نور خاغي سره کیسې شته د دینه خونه ویناوې واورې دي کنه د دینه نه ویناوې واورې دي انور دي سره کیسې شته کنه نو بیا یې بیا ولا هغه کې لګیا شي نمړه وې تنې خبر دا خوې ډېرې خبرې مشهورې دي کاکا صاحب زیارت لنې تلې التبر په ګمبد کې بوټي راځوړندې بوټي اچھا ته ته پاڼه وشو کې نوینه بته راوځي دا ولې دا التبر د سرو کندولیو نو غل راغلی نو هغه پسې خاتو نو بوټی ته جوړ شو دا وګورې دی دا اولیاء او کرامت نه مانی وسوي بولې دموالا دا څنګه بوټی دا پریوته دا پریوته وته وی دا بيزي ډېر ښه خوري وګدي وګدي پانی ښا او دروغ وي هغه نه چې پانه وشو کینو سپین پېتې راوځي هدي وي دی وی وینته راوځي ادا سے اوبل پکی قصہ شروع کی خواہ چھ مڑا تنی خبر چاہ غزے کوئستان کی خلقو غیے پٹکڑے ہو او چرتا جمع باو پوما باو نو شپے پی گرما کڑے ہو دو شپے اے پڑھ لے ہو خواہ نوی چکلہ سار شو خلق خبر شو او غل معلوم شو چې دا دی کړی دا نل تاسو بابا یا دی چې دیوانه بابا او قبولو وي هغه لراوستغلی هغه لراوست چې دا دی او هغه موږ نه دا کړی موږ نه یو خبر انکار وکاو میاو ته وی چې ګوره ککړیم نه وای بیا به خپایم. هغه بابا سیب نه دا کړی کن نو دې یو د خېټه نه باواز راته با د بل هغه وای باوازونه کول لاغې د ګېړو نه ګوره تا دا اولیاء او کرامت نه منه وليقترفوا ما هم مقترفون. دا خبره او خلق سره ډیر دي ښا په خوا به ټول شپه په دې تي رولا په پلاني قصه شروع کړي و خو دو پړ کا پکې شوې دي نور پاتې دي او شپې له بیا وي او خلق به جوړ کړي راځي نو خو نو هغه بوله ځکه خوان ورکاو یسته ته وليقترفوا ما هم مقترفون چې جوړ کی ززانا نور هغه دروغ او چې جوړون کی دي زی بدا کوي اتبا ناشته غږ و نه کوي ها ورګه چې دي خبره ټول اخلاص شنه نو چې دي خبره او باسونه او دلیلونه ختم شي نو ته پاسي او قران به دې سره او بوئن افغیر اللہ ابتغی حکمن آیا بغیر دا اللہ دا کتابنا بل کتاب گورم دا فیصلی دا پارا فیصلہ خوا دا اللہ پا کتاب کی گی نور کتابو نا خوا دا فیصلی ندی دا چاوی یو دا مطلب دے خوا دویم دا مطلب دے چی دی بتا تاوی چی مناظر خو کو خو حکم پکار دے حکم حکم ستوی سالس سالس چی اغبا دو دوارو طرفینو خبری ووری ابی آبا دو خپل علم پر روشنائی کی پاسی نو پیسلبو کی چی دغا حق دی او دا باطل دی دغا پلوشو او دا اولوشو کنا ندی و تاتوی چی سالس پکار دے ندی و تا تسالیسان سوک خوی اغا خپل سنگان مشران بیدتیان لانے سے بو دو کڑوے سابیق سے بو دیو پیسہ لکی خو تو خودن او مطا شیستا گل مطا ملاوے ہوتا بھی دیو پیسہ لکی دا مشر دیکھا نکا دیبا تیادی نو تبوئے چې حکم خود الله کتاب ده حکم سره نه ای حکم د الله کتاب ده دا سالست کنا په دې په فیصله کو وایا بغیر د الله د کتاب نه ولټوم بل فیصله کوونکې نذیب وی چې د الله کتاب مجمل له نا او هو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا اللہ غزات تیچ نازل کرے دے تاستا قرآن دا مفصل دے اللہ مجمل کتاب نازل دے دا خو دیر واضح دے پا دی مسئلہ کی دا حق و باطل پا مسئلہ کی دا دیر مفصل دے ہا مسئلہ خمتا دا نو دی بوئی چتے واضح دا ٹول عالمانو گورا ستا خو باکی مرگری نشتا خواہ اللاوی ولی نشتا والذین آتیناهم الکتاب اگر کسان چی مونگا غیتا کتاب ورکڑے دے اوزدکڑے دے یعلمونا اگر خپوئی گی انہو منزل من ربک بالحق چی دا قرآن نازل شوی دے دا ربستانا دا حق دا پارا فلا تکوننا من الممترین تمکی گا دا شک انکونا ناغه وخت کې خدای نبی علیہ السلام په وخت کې د يهودنا زوره د ودریتنا عالمان راوړي دلیو کنا عبد الله ابن سلام ډیر لوی عالم سلمان فارسی تاو دا تاریخ د اهلی کتابو خلقو کنا هغه تصدیق کوي ولې د تورات مونږ له ناراضي راوړې تورات فیصله پیو او دې زمانہ کې به مخامخ حق پرستی چې کله به حضرت شیخ یوزای کې بیان کاو نو بس قدرتې به یو تن پکې داسې پاسې دو دا یو عالم کنا هغه بووی چې قران وی وره خلقو فرق بشه د دې خلاف مکوي مونږه هو اورې د کنه مونږه خلق یو بلبل سوي چې اوس مونږ اورې د مقيل رالو نو مونږ پوه شو چې د قران بار خبره نه کوي او خلق وغلی شو بیا ډیر ځینو کې داسې شو ها نو الله پیدا کوي کنه ها نو بیا دی اخیری خبره بدا کوي چې دا آیات تاوی خدا منسوخ دي نو الله وینا قران کوم دی منسوخ کیږي ابیا مسئله توحید او تمت کلمت ربک پرشوی دی کلمی او آیاتنا درفستا صدقا وعدلا دا رشتنی کتاب دی او دا دا عدل کتاب دی دیکی دروغ نشتا دیکی ظلم و زیاده نشتا دا سی کتاب دی چاوی لا مبدل لکلماته ناسخ کم دی ناسخو نشتے بدلون که دا اللہ دا کلماتو دا منسوخ ندی منسوخ بالوی چې دین رستو بل کتاب نازل شوی ښا نشته بدلون کې د الله کلمو لراغه کلمې سدي هغه کلمې د توحید دي چې وہ هو السمیع العلیم او توحید کلمې دي چې الله اوریدون کې قبلون کې الله پار سبان دی پوان نو اخیری خبر را لخوا چې دا دومره دنیا یو پل ده ادې یوازې خلاف دې نو دا څنګه چل دا ټول دروغ جن شو دې رښتینه شو مون خدای چاري نه منو مونږ په اکثریت پسېږو الله یې مکه وګوره وین ته تو اکثر من فل ارضیم کروان شي اکثریت پسې چې هغه ډیر پزمکه کې سوک دي چې پزمکه کې ډیر سوک دي هغه پسې دي یذلو کان سبیل الله گمراہ بدی کی دا اللہ دا دین کا اکثریت گو رینو پا درگاونو کے دیں کا اکثریت گو رینو پا کلبونو کے دیں کا اکثریت گو رینو پا سینیم آگانو کے دیں کا اکثریت گو رینو پا دی خاریو کے دیں او پا دی گمراہ پا زیونو کے دیں مرکزو نا دی دا جور شوی اتبا دقی پاسی دی جماعت تبن را دی چه دل تسوک نشتا دی ولی این یتبعونا الا الظن تا دا اکثریت خبر رکے نو اکثریت خلق ندی روان مگر پا گمان پسی اگیو پا گمان پسی روان دی او دلیل نشتا کنا سمطلب چه قنان و سرنی حدیث و سرنی کنا د فقه سو مسله و سرنی دا ټول ته ځوان وای هي تبعون الا الظن دا ډیره ښکاره خبره ځکه چې دا به د تیانو وکم دې کې پروګرام کاو کنه او سټیټ سیکریټری به تجویزات پیش کول او لیکلی به فارس چې اول با سمندر خان مولوی صاحب تقریرو کی مردان داغه نه پیغمبر جوړ کړو په دې په خبرو څوک نه پوهیږي څنګه په دې کنایات استعمالي څنګه کنایات پیرو نو کنایات داو چې دباوی ورډې راټه سوکړه ده نو تعالی بمن ډکړنو ګلاس به دوه ګور راټک دا وی دې کنایت خبره او نو چې دا څه بیا به وکنا ورډه ماما چې ډنګکې نو دا ولي دا ځنن خالی ده کنه ځکه طالب بلن نظر بیڑوڑای رو او کل بیوی یرا په دې سر مې درد دی نا بلل نو شنه چای به په حق و دردي علم ښه تو لوی سړی ته نه جوړ کړی مې اول باغ تقریر کې بیا بلو کې بیا بلو کې داسې به پېښ کول نو سټیټ سیکرټری بس وي بس اوس به تاسو ته علامه جامع المعقول والمنقول فريد العصر وحيد الدهر راشي او دخل الذرين خيالات اظهار بوكي ان يتبعون الا الظن داو عليك هذه خيالات الراغل كقران او سنت ببياني ناغي لقران او سنت نورت له دخل خيالات الذرين خيالات اظهار بوكي ذا دین دے دغت ازوان وی خوا این یتبعون الا ازوان دغا زرین خیالات بسو دغا بو چیر ٹک دا منگا امو آئیو چی دا دعا پیغمبر ندکلی صحابہ ندکلی کنا ندر آگلی خفقہا ویلی دی چی دا مستحسن کار دے خکار دے خکار کی بدی نئی دا وی یتبعون الا الظن خکار څه ته وی په دین کې خو دلیل پېښ کوه آیات وایا حدیث وایا خکار په کې چاره اوسته دا وځي خو نو چې کوم خلق به خيارو هغه به یو بل توقات ها پیغمبر نه کړی وي خپل وی او صحابه نه کړی نه نو خيار خلق به نه رستو شو ها چې لکه چې غینه دا کړین بیا سره خلق کوي او بیا هغه مولاته به خلق مستحسن استاد وي ښا او په خلق مستحسن د بس فقها او لیکلي دینو دي ته اتباع ظن وي ښا ندی روان مگر په ګمان پسې پینو ملا یخرسون ان دی مگر اٹکل ویون کیم چته دی او تن تبوسو کې چې دا چته دی وی دا شاغازی بابا له ما سلام دا ورو کې جوړ نه دی نو لږه ډاکټر دی يرو یو هو تاسو اولیاء پس خبرې کوي دا نه نو هغه جوان دی هغه ویلی شي الله ته ويرور لوی سره دی او د خدای ولی دی نو کې دی شي چې خدای او تبخ نکړی او اجازه ته وتا کړی کې دیشی چې خدای او کې دیشی دې تاکل خبره وی ښه دا ټول په کې دیشی پس روان دي پینو الله یخرسون ان ربک هو اعلم بشکر افستادر خپویږي من یذل عن سبیلی په حال هغه چا چې گمراه کیږي دلاری د الله نه د قران نه او هو اعلم بالمهتدین او اللہ خپویگی پا ہدایت والاو ولو اننا نزلنا الیم الملائکتا او بالفرض کجرم نازل کو دیتا ملائک وکلما اوم الموتا و خبریو کی دی سرا مڑی اقبل مشران وحشرنا علیم کل شین او راغنڈ کو منگ را پاسو دیتا ہر شین قبلن مخامخ ما كانوا ليؤمنوا ذيمان رولي إلا أن يشاء الله مگر أغا چدا الله خوخش أو دا الله خوخ دادا چديو پا كفر كيخا ولكن أكثرهم يجهلون لیکن أكثر دا دينا داس جاهلان دي چه جهل مرقب دي پوئيگي امنا أو پا غخبلنا پوئيبان دي امنا پوئيگي چه منغا نپوئيگو امن خپوئيگو خا وکذالک جعلنا لكل نبی سنج استاد پار دشمنان دینو دغه سیمون پیدا کړیو هر پیغمبر لا دشمنان د شیطانانو د انسانانو د جناتو یوحی بعضهم الى بعض زخرف القول ذی تعلیم کوي ها یوحی کذار علی ها تعلیم کئی باز ای بازو تا استازان شاگردانو تا تو با شدہ پی ذاتیان پا دی درسونو کی کتاب نوی برخا دی پا کدی اخپلو شاگردانو تا قصی کوي دا قصی وته کوي ادا بدعات وته بیانې او دا حق پرستو ردونه او ټول وختونه ځکه خوږی ځان پس پوئی نه کنه درجی وی او پارغه شي پس نه پوئی ځکه هغه ته په درس کې کتاب نه دی ویلې هغه ته دغه خبرې کړی چې ور خیال کوي دوا بیان نزان ساته پنج پریان نزان ساته گوره داری را غطا فتنه دا او دورو دا داولی راولی بازو میلا بازن وسوسی که بازی بازو تا زخرف القول دا باطلو خبرو چرنگ ولی دا حق ور کری دا سل دا سکی غرورن دا پار دا دوکی خلق دوکا کڑکا نخا ولو شا رب کما فعلوهو که خوخه وی درفستا چه دا کار نکی نو نبه وکړي و دا اللہ امتحان دی فزارو هم پریه دا و ما افترون چه سکی نو آده کئی خوا بل ولی تسغای لیم چه وگران ازدی که دی باطلو خبرو تا افعدت اللذین زرون دا آغی خلقو لا یؤمنون بالآخرتیم چه دا آغی سن چه دا قیامت عقیده نشتا دا توحید عقیده نشتا یقین نشته دا غی پا آخرت پا دریم ولی ارضاو ہو چه دا خبری خوخی کی خوا چه ارضا خبری کن لکه تا ڈاک اکڑوی دا دیر دا بردست تقریرو کن سلورم ولی اقترفو ما هم مقترفون چه جوڑ کی حغصو چی دی جوڑو ان کی دی نور و سر مرگری کی خوا اپا غیر اللہ ابتغی حکمن او آئے و تاج بغیر دا اللہ نا او دا اللہ دی کتاب نا بل طلبکما دا بل حکم وہو اللذی اللہ آزاد تے انزل ایلیکم الكتاب مفصلا چنازل کرے تاست قرآن دیر واضحا و مسئلہ دا حق و دا باطل دیکھ دیر واضحا دا جدائی کون کے دے مفصلا خام او هغه کسان چې ورکړی دی مونږ غاوی ته کتاب مخکې د دین او هغه په ایمان راوړل دي یا لمون هغه خپوی انه منزل من ربک بالحق چې دا قران نازل کړی شوی د رفستانه د پاره د حق چې حق دی کېږي بس که څوک حق ګوري نو قران له راضي فلا تکونن من الممترین تمکیگا دا شکون کنا دا دیپ دی خبرو دا خبری دی کنا دا خوڑیر ناکار دیو جن حدیث کرا گلیو چی دا آخری زمانی فتنہ اگا دا چی دا توری با دمرا سر نی لکا دا جبی چی سمرا سری واقع در آگلیو دا سر چی تورا با دوم را کار نشی کول لکه جبا چی سم را کار کئی نو آده امیڈی آده کنا دا لوی فتنه دا پا دنیا کی نو اللہوی گواری تا پا شک پرینو دخوا و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا پورشیوی دی کلمی در افستا چی قرآن دی نهایت رشتینی و نهایت دی انصاف لام بدل کلماتی ہی نشتے بدل ان کے ناسخ دا اللہ دا دی کلمو دا آیاتنو چاگا آیاتنو دا توحید دی وہو السمیع العلیم چاگا اللہ دے اوریدن کے او اللہ دے پو پارسو وینتو توی اکثر من فی الارض کتر وانی کی چودر دیرو پسی زمان اکثر اگا پسی چی بزمکا کی دی یذلو کان سبیل اللہ گمرو دی کی دسائلارنا ولی د ډیرو دلیل نشتا هی تبعونا الا الظن نذروان اکثر خلق مگر په ګمان پسې وینم لا یخرسون او ندی مگر اٹکل وینکی ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیله بیشک رب ستا خپویږي پاره چا باندې چې گمراه کیږي دلارې د الله نه نو قوم پی جنیم کلک دی کٹیر دی وہو آلمو بالمحتدین اور اللہ خپوئی کی پاگچا چہ ہدایت والدی حق پرس دیم